أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى متكيا رحمن ثمرة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. بلا قوان ذا نعوسياني بس نقصاو كيوسي نفسي أنكو يوسى لازم لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى كوني حقيقة من فول ولنك إن شاء الله. بلا بيلي ندلي أنا درسيت يا سبل السلام فيما لا ينبغي للمسلم جهله. ليو تكيو حديث نمبارك من أتيسة كيو تشابارك نتوانبيا إنما الدنيا لأربعة نفر. Kwa hakika dunia ni kwa ajili ya watu wanne, au dunia imeumbwa ndani yake watu wa namna nne. An Abi Kabsha, kutoka kwa Abi Kabsha al-Anmari radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Kabsha al-Anmari radhi za Allah ziwe juu yake, annahu samia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, hakika Abi Kabsha amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake akisema, إنما الدنيا لأربعة نفر. وحقيقة دنيا نكو أجيلي وتوأن أو دنيا لأربعة نفر إيبو دنياك كنا أتوى سمبولين نتفوت. عبد رزقه الله مالا وعلما. وكوانزا عبد نمجا رزقه الله مالا وعلما. الله من رزق مال نيلم، وهو يتقي فيه ربه، katika mali hiyo na elimu hiyo anamcha mula wake. Wa yasilu fihi rahimahu, na anaunga udugu wake, yani anaunga udugu na jamaa zake kupitia mali hiyo na elimu hiyo aliyopewa. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, na anajua kwamba mbele ya Allah ana haki atekeleze, yani atoe zaka na sadaka na mingine. Kwa mtu wa kwanza ameruzukiwa mali, na mtu huyo akaruzukiwa na elimu, akaruzukiwa vitu viwili kwa pamoja, mali na elimu. Basi mtu huyo akawa anatoa mali yake na anamcha Allah kupitia mali yake, anafanya masala ya khairat, na pia anaunga udugu wake, anawaunga jamaa zake na ndugu zake, wanakuwa kitu kimoja. Fahadha bi afdali manazili, hadha mtu huyu bi afdali almanazili, yupo katika sehemu iliyokuwa bora kabisa. Yani mtu mbora ni yule aliyozukiwa mali na elimu, akawa anaitumia katika njia ya Allah, akawa elimu hiyo anaungia, mali hiyo anaungia, na anaunga udugu na jamaa zake, akati udugu, na akawa mtu huyo anajua haki za Allah katika lile aliyozukiwa, yani anatoa zaka na sadaka. Basi mtu huyu fahadha bi afdali almanazili, mtu huyu yupo katika mafikio bora kabisa. Wa abadin, na mja razaqahu Allahu ilma, Allah amemruzuku elimu. Walam yarzuquhu mala, lakini Allah hakumruzuku mali. Kwa Allah alimruzuku elimu lakini hakumpa mali. Fa huwa sadiqun niyya, basi mtu huyu akawa katika nia iliyokuwa bora kabisa, ama nia ya ukweli, hakuwa na uongo katika nia yake. Alitia nia, yani aliweka makusudio yaliyokuwa ya sawasawa, aliweka makusudio yaliyokuwa ya sawasawa. An-niyya, neno nia maana yake al-qasdu, mtu kukusudia jambo fulani. Kwa nia katika Uislamu ni mtu kukusudia jambo fulani, jambo mahsusi na namna mahsusi, mathalan nakusudia swala na muda wake mahsusi na namna mahsusi inayofanya, basi hii ndiyo nia yako. Kwa huyu alikuwa na nia in general, yani nia yake ilikuwa kwa ujumla, ni nia ilikuwa njema, ni makusudio yake aliyoyaweka makusudio mema, kwa sababu ameruzukiwa elimu, anajua namna gani ya kutia ile nia. Kwa hapa pia tunapata mazingatio ya kuweka umuhimu, ya kufanyia umuhimu juu ya lazima la kuweka nia. Kwa abadin, na mja razaqahu Allahu ilma, Allah amemruzuku elimu, walam yarzuquhu mala, wala hakumruzuku mali. Wa huwa sadiqun niyya, mtu huyu akawa na nia nzuri, nia njema kabisa, makusudio yake akawa yapo katika ukweli, يقول، أنسيما mtu huyo، لو أن لي مالا، ليت mimi ningelikuwa na mali، لو أن لي مالا، ليت mimi ningelikuwa na مالي، لعملت بعمل فلان، basi mimi ningefanya matendo ya mtu fulani، yani yule mtu mwenye mali na mwenye elimu، ningefanya matendo kama ya mtu fulani. Wahuwa biniyatihi, mtu huyu atalipo kutokana na nia yake. Faajruhuma sawaun, malipo yao ni sawa sawa. Na yule mtu ambaye alikuwa na mali akawa anatoa. Kwa huyu wa pili ana elimu tu, ila akaona fulani atiania anatoa mali yake na kadhalika, kwa akatia nia ya kweli kabisa kwamba laiti mimi ningelikuwa na pesa ningekuwa nafanya kama anavyofanya fulani. Basi fahuwa biniyatihi, mtu huyu analipo kutokana na ile nia yake aliyoitia. Faajruhuma sawaun, mtu huyu na yule ambaye alitoa mali malipo yao ni sawa sawa. Akasema mtu wa tatu, wa abadin, na mja. Razaqahu Allahu mala, Allah amemruzuku mali. Wa kwanza ana mali na elimu, wa pili ana elimu tu. Huyu wa tatu, razaqahu Allahu mala, Allah amemruzuku mali peke yake. Walam yarzuquhu ilma, wala hakumruzuku elimu, wala hakumruzuku elimu. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm, akawa mtu huyu anatumia mali yake basi na elimu, anaitumia mali yake kiholela. La yattaqi fihi rabbah, hamchi mola wake katika kutumia hiyo mali. Wala yasilu fihi rahimahu, wala haungi udugu kupitia hiyo mali yake. Wala yasilu fihi rahimahu, wala haungi udugu kupitia mali yake. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, wala hajui ama hajui kwamba yeye ana haki mbele ya Allah kutokana na ile mali yake. Hilo jambo yeye halijui, yani hatoi zaka wala sadaka mtu huyo. Fahadha bi akhbathil manazil, mtu huyu yupo katika mafikio mabaya kabisa. Mtu huyu anakuwa yupo katika mafikio mabaya. Kwa huyu ameruzukiwa mali lakini hakuruzukiwa elimu. Abidin, na mja. Lam yarzuquhu Allahu malan wala ilma, Allah hakumruzuku mali wala elimu. Wahuwa yaqul, mtu huyu anasema, lau anni mala, lau mimi ningelikuwa na mali, la amiltu fihi biamalin, ningefanya matendo biamali fulani, matendo ya mtu fulani, yani huyu ambaye mwenye mali hana elimu, yani huyu hana mali na elimu, angefanya matendo kama ya huyu mtu ambaye hana elimu, ana mali tu peke yake. Yani angefanya katika matendo ya israfu, matendo ya uovu, ya kumwasi mola wake. Fahuwa biniyatihi, basi huyu atalipo kutokana na ile nia aliyoiweka. Fawizruhuma sawaun, uovu wao ama malipo yao ya uovu ni sawa sawa. Rawahu Tirmidhi, hadithi hii imepokelewa na Imamu Tirmidhi. Waqal, na akasema, hadha hadithun hasanun sahih, hadithi hii ni hasan sahih. Qawluhu, qawli yake, yakhbitu fi malihi, anatumia mali yake. Ay yasrifuhu, anaitumia hiyo mali. Fi shahawati nafsihi, katika matamanio ya nafsi yake. Anajisikia leo afanye uzinzi, anajisikia leo anywe pombe, anajisikia leo aende akasikilize miziki kwenye mabaa huko na kadhalika. Basi haya ndo matamanio yake. Na mtu huyu akasema, bi akhbathil manazil, yupo katika mafikio mabaya. Ay akhassiha, yale yaliyokuwa mabaya zaidi. Wa ahqariha, na yale yaliyokuwa maovu zaidi. Ahqar yani yenye kupuuzwa na watu, mafikio mabaya, watu wenye akili wanajiweka mbali nayo hayo mafikio. Kwa hadithi yetu ya kwanza, innama dunia li arbaati nafarin, dunia ni kwa ajili ya watu wa namna nne, yani sampuli za namna nne ya watu kama tulivyoona. Rajulun atahu Allahu malan wa ilma, mtu wa kwanza amepewa na Allah mali na elimu. Mtume akamsifia, bi afdhali almanazil, yupo katika mazingira bora kabisa, kwa sababu anaitumia mali yake kwa ajili ya Allah, anaitumia mali yake kuunganisha udugu na jamaa zake, na anatoa sadaka na zake, yani anatekeleza majukumu yake. Huyu bi afdhali almanazil. Na mtu ya pili, rajulun razaqahu Allahu ilma, mja ambaye ameruzukiwa na Allah elimu, yani bora ukose mali kuliko ukose elimu. ndio maana tunasisitiza watu kuendelea kutafuta elimu, kuendelea kusoma, kuendelea kujifunza dini yao, ili wafanye mambo kwa basira, mambo kwa uoni, mambo kwa ujuzi, wawe katika jambo la sawasawa. Kwa rajulun, mtu wa pili, atahu Allahu mala, atahu Allahu ilma, Allah umempa elimu, walam yatihi walam yarzuquhu mala, wala hakumpa mali, basi mtu huyu fahuwa sadiqun niyya, akawa mkweli katika nia yake. Mtu huyu wa pili na wa kwanza anapata malipo sawa sawa. Yule alitoa, huyu hakutoa kitu, lakini ameweka nia sadiq, wanapata malipo sawa sawa. Hapa ndo unapokuja ubora wa elimu. Huyu wa pili hajatoa chochote katika mali yake, ila ameweka nia sadiq. Na laiti kama angelikuwa na pesa, na angezitoa naye, kwa sababu wizi mali ni fadhila, Allah humpa katika waja wake. Lakini elimu hapana. Elimu lazima mtu akaye itafute. Mtu lazima akaye itafute. Ama mali, kuna wengine wanarisi tu pasi na kuzitafuta wanazipata. Ama hamna anayekufa mzee wake, kwa sababu mzee wake alikuwa ni shekhe msomi, akawa amerithi elimu ya mzee wake pasi na yeye kuhangaika. Mzee akifa na elimu yake, anaondoka na elimu yake, lakini mali yake akifa haondoki nayo. Mali yake anaiacha wanarithi wenye kurithi. Kwa fadhila za elimu ni kubwa zaidi kuliko mali. Sababu mali ukifa wewe haikunufaishi na chochote tena. Labda upate vijana waliokuwa na akili wakaenda kufanyia sadakatu njaria katika ile mali yako, au wakatoa sadaka, au wakafanya aliyokuwa ya kheri kuyaendeleza kupitia ile mali. Hapo sawa. Kinyume na hapo unakuwa umekula hasara. Kwa hizi mali watu walizoruzukiwa wazitumie katika njia iliyokuwa ya sawa. Huyo ni mtu wa kwanza na wa pili, kwamba wapo katika manzila bora. Ila bora yao ni yule mwenye mali na elimu akawa anafanyia haki zake. Huyo wa pili anatakiwa aike nia sadiq. Kama hana nia sadiq, basi naye hajafikia ubora wa yule wa kwanza. Kisha akaja akamtaja mtu wa tatu, rajulun razaqahu Allahu mala, Allah amemruzuku mali, walam yarzuquhu ilma, wala akumruzuku elimu. Basi huyu mtu fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, akawa anaitumia mali yake pasi na elimu. La yattaqi fihi rabba, hamchi mula wake katika ile mali yake. Wala yasilu fihi rahima, wala haungi udugu katika ile mali yake. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, wala hajui haki ya Allah katika ile mali yake, yani hatekelezi haki za Allah. Fahadha bi akhbathi almanazil, huyo anakuwa katika mafikio mabaya kabisa. Na mtu wa mwisho ambaye ni mbaya zaidi, mtu ambaye hajaruzukiwa mali wala elimu, na akatamani kutekeleza maovu na maasi anayotekeleza yule mwenye mali, basi huyu yupo kwenye uovu zaidi, kwa sababu yeye hakutumia wala hakufanya ule uovu. Hakuwa na pesa za kununua pombe, lakini akasema, laiti mimi ningelikuwa na pesa kama huyu, ningelivunja baa. Yani angewalipia watu wote kunywa pombe, manake yeye na huyo mwenye kuwalipia watu wote kunywa pombe walipo yao sawa sawa, japokuwa huyu hakutekeleza kitu, yani wana uovu sawa sawa. Na nia pahala pake ni moyoni jamaa, yani nia inakaa moyoni, lakini malipo unayapata. Yani kuna matendo hujayafanya, unalipo kutokana na nia yako uliyoiweka. Ukinuia kutoa sadaka, basi unalipo kadri ile nia yako ilipofikia, na ukinuia kufanya maasi, unalipo kadri ya ile nia yako ilipofikia. Allah atuepushe. Kwa hadithi tutakuja kuona uko mbeleni insha Allah, inaelezea mambo tofauti kidogo, kwamba mtu akikusudia kutia kufanya jambo la kheri, Allah kisha asilitekeleza, Allah humlipa jema kamili, kwa sababu alitia nia ya kutekeleza jambo la kheri. Na mtu wa pili alitia nia ya kutekeleza jambo la kheri akalitekeleza, Allah humwanzia kumlipa mara 10, kisha anamzidishia zaidi ya mara 700 na kuendelea. Fadhila za Allah ni kunjufu sana. Na mtu mwingine alitia nia kutekeleza jambo la shari, kisha akajua hili jambo la shari akaikataza nafsi yake, basi mtu huyo analipwa jema kamili, kwa sababu amejikataza kutekeleza uovu. Na mtu wa tatu, wa nne akakusudia kufanya jambo la shari na akalitekeleza, basi ulipo jambo la shari moja tu. Na tutakuja kuona inshallah huko mbeleni katika hadithi zinazokuja. Na malizie fadhila za kusoma Qur'ani. Fadhlu ta'allumi al-Qur'ani wa ta'limihi, fadhila za kujifunza Qur'ani wa ta'limihi, na kuifundisha. An Uthman bin Affan radiyallahu anhu, kutoka kwa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu juu yake, qala, amesema, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا قبل تiendelea leo tulikuwa tunampokeza naitwa Abi Kabsha. Abu Kabsha huyu ni sahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم الأنماري المدحجي المذحجي سعيد بن عمرو الشامي، لكن سعيد بن عمرو الشامي أنا توكيه katika miji ya Syria huko. Na huyu ni katika mmoja katika masahaba, na tarehe yake ya kufa ni baina ya mwaka 61 mpaka mwaka 70. Kwa miaka hiyo baina ya 61 mpaka 70 ndio mwaka aliyokufa huyu Abi Kabsha al-Anmari, ni mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, naendelea. Fadhlu ta'allumi al-Qur'ani wa ta'limihi, fadhila za kusoma Qur'ani na kujifunza. Sikiliza, kama nimesahau kuhusiana na mpokezi. Mpokezi ni Imam Tirmidhi. Tulimuona katika hadithi kama moja au mbili zilizopita. Imam Tirmidhi ni Abu Isa Abu Isa at-Tirmidhi, Abu Isa at-Tirmidhi. Huyu ni katika wale wanazuoni wenye kutubu sita, yani vitabu sita vya hadithi maarufu. Kimojawapo ni hicho kitabu cha Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Naam, naendelea. Fadhlu ta'allum al-Qur'an, fadhila za kujifunza Qur'ani wa ta'limihi, na kuifundisha. Ya kwanza ujifunze wewe mwenyewe, inawezekana ukajifunza at-ta'allum, kujifunza. Zipo njia nyingi, unaweza ukajifunza pasi na kuwepo mwalimu, yani ukakaa mwenyewe ukawa ushazijua zile herufi zinavyotamkwa, ukawa unaisoma unataata, lakini unaisoma yani baada ya kufundishwa darasani, ukarudi nyumbani ukawa unafanya muraja. Hapo unaendelea kujifunza, kujifunza hakuishi. Ama kutaalimi, kufundisha, hapa inabidi wepo na wanafunzi wanafundishana na mwalimu na kadhalika. Ama ataallum ni wewe kukaa kitako, kwenda kwa mwalimu kusoma, ukamaliza kodi nyumbani ukafanya muraja, ukatenga muda kwa ajili ya kusoma Qur'ani na kadhalika. Hii ndio maana ya taallum. Ataallum kwa lugha ya kisasa ya kizungu hii wenyewe wanaita learning, yani kujifunza. Kujifunza si lazima uingie darasani, ila kuingia darasani ni moja katika njia za kujifunza. Kwa hiyo unabidi utumie njia zote za kujifunza. Uingie darasani, usikilize audio, usikilize mashekhe wanavyoelekeza namna ya kusoma Qur'ani, upitie usikilize Qur'ani yenyewe inavyosomwa. Baada ya hapo ufanye mazoezi ya Qur'ani na kadhalika. Yani kila njia ya kujifunza ndo maana ya taallum, kujifunza. Ukae kitako usome hii Qur'ani tuijue. Baada ya hapo wa ta'limihi, na kuifundisha. Ushaijua sasa, ndio ufanye process za kufundisha watu wengine. Taalimi hii kwa lugha ya kizungu wanaita teaching, yani kujifunza ile lugha. Alafu learning ni kujifundisha wewe mwenyewe, kujifundisha ni kuhakikisha unakijua kile kitu. Mathalan, kuna mwanafunzi kazi yake ni taallum, kujifunza darasani, akiwa nyumbani, akipata majalla, akipata magazines, magazeti na kadhalika ya kusoma, anasoma kupata elimu, kujifunza namna tofauti tofauti za kujifunza. Na mwanafunzi na mwalimu wanafanya kazi ya taalim, teaching, kufundishana. Kwa mwalimu anamfundisha mwanafunzi maalumati katika teaching ama katika taalim, lazima mwalimu na mwanafunzi wa interact, wakutane, wasome, wafundishane na kadhalika. Kwa akasema an Uthman bin Affan radhiyallahu anhum, kutoka Uthman bin Affan radhiyallahu anhu juu yake, qala, amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسمى خيركم من تعلم القرآن مبروين من تعلم خيركم مبروين من تعلم نيولي ألي يجفونز التعلم نكو جفونز لاني كو جفونز كوندليا كفتا معلومات إما كوند رساني أما كوكان يبان كسكليزة أما كوكسان يبيوتي كفانيا مراجع كسكليزة سوتي زنفوسوما كسكليزة مشيخة ونبوالكيزة نمنا كسوما قرآن waallamahu, na akaifundisha, ni akafanya taalim, akawafundisha watu wengine. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokelewa na Imam al-Bukhari. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine, inna afdalakum, hakika ya wabora wenu kabisa, man taallama al-Qur'ana, ni wale waliojifunza Qur'ani wakakaa wakafundishwa wakajifunza wakaielewa. Waallamahu, na wakaifundisha. Naam, na huu ndio ubora wa Qur'ani, unajifunza kisha ufundishe na wengine, kwa fadhila zinaendelea kupatikana siku baada ya siku. Na mpokezi wetu wa hadithi anaitwa Uthman bin Affan, ingia tumeanza sahaba huyu ndio kwanza tunakutana naye, Uthman bin Affan radhiallahu anhu, na jina lake ni Uthman bin Affan na lakabu yake Dhunnuraini, Dhunnuraini, mwenye nuru mbili. Na huyu ni khalifa wa pili, khalifa wa tatu wa mtume. Khalifa wa kwanza Abu Bakar, wa pili Umar, wa tatu ni Uthman radhiallahu anhu juu yao. Na huyu ni wanasema ni amiri almu'minin wa pili baada ya Umar radhiallahu anhu. Alikufa mwaka 35 hijiria, amekufa mwaka 35 hijiria. Amezaliwa miaka sita baada ya mwaka wa tembo, miaka sita baada ya mwaka wa tembo. Na hawa ni katika watu waliosilimu mwanzoni kabisa, as-sabiquna al-awwalun, wale waliosilimu mwanzo kabisa. Pia Saidina Uthman ni katika wale watu kumi waliobashiriwa pepo. Ni Mkuraishi huyu, ukoo wake unaunganika mpaka ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia ni mtu pekee katika hii dunia, ili tambueni vizuri, ni mtu pekee katika hii dunia ambaye kawahi kuoa watoto wawili wa Mtume, na Mtume mwenyewe si mtume yoyote tu, bali ni bora wa mitume, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye mtu pekee aliyewahi kuoa watoto wawili wa Mtume kwa pamoja. Na Mtume baada ya kufa mwanae wa pili, baada ya alivyomuozesha, ambia laiti ningekuwa naye mwingine pia ningekuozesha, ningekuwa ameoa zaidi ya watoto wawili, lakini hakuwepo kwa ameoa hao wawili tu katika watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na halikuwa kutokezea kwa mtu yote isipokuwa Nabiyullah Muhammad na Sayyidina Uthman. Na hayo ni katika mambo ambayo ameyapata Sayyidina Uthman peke yake. Na katika hadithi yetu, mpokezi wetu ni Imamu al-Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tuliwatoa kumwelezea huko nyuma, kwa tuna shida ya kurefusha maelezo na muda pia unatukata mkono, tena tunakaribia kwenda katika kikomo cha nusu saa huko. Allah atujalie kuwa ni wenye kufanyia kazi yale tuliyojifunza, na atujalie kuwa ni wenye kujifunza na kupata faida katika yale ambayo tunajifunza nayo. Allah aturuzuku elimu yenye manufaa. Allah atujalie wenye kufanyia kazi, yani tufanyie matendo vile tulivyovisoma, sababu sema wema waliopita, hatifu al-ilma bil-amal, unganisha elimu kwa matendo. Wa illa rtahal, kinyume na hapo elimu inaenda zake, au kama walivyosema wema waliopita. Ukisoma jambo lifanyie matendo. Umejifunza kusoma Qur'ani, fanyia matendo, isome Qur'ani. Umejifunza jambo la mtu aliyeruzukiwa elimu na akaruzukiwa na mali, basi na wewe una mali na elimu, yani ushajua kwamba unatakiwa utoe zaka, toa zaka, toa sadaka, unga udugu na kadhalika, usipoteze mali yako bure. Kwa unganishe elimu kwa matendo, unganishe elimu kwa matendo, bila hivyo elimu itaenda zake. Au fanya muraja, soma, hakikisha unafanyia kazi kile ulichojifunza. Na Allah mjuzi zaidi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.